three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, așa cum Tanti Kati se ascultă tot la Kiss. Eu sunt Dan Marcu, vă salutăm din nou. Romanian Top 100 continuă cu depânarea hiturilor centralizate de Media Forest. Sper să ai și podcast de mâine pe kissfm.ro. Depinde de Șerban. Alex Velea coboară 4 până pe 65 cu One Shot. Alema Se urcă 17 locuri până pe 64. Luke One featuring Demoga aka de micul Mozart. I let myself down, down. For so long you could say I'm on the ground. Was fighting with the angels in my bed. Was fighting with the devils in my head. I picked myself up from the ground. But now I'm back to run this town. King of the party, baby, bring my crown. Don't stop the music, I'm addicted to the sound. Like creatures of the night, we're crawling back to life, to life. Number to 64 life. I let myself down, I let myself up. I let myself down, I let myself up. I let myself down, I let myself up. I let myself down, down, down. I let myself down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. I let myself down. Sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Climber în RT100, tot mai sus și Guess Who ajunge cu avânt de 35 de poziții, taman pe 63. Bună piesă! Staționează fără gheață la mal, aia mică și voinică. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beats. Coboră 5 până pe 61, Smiley, Love is for Free, recapitulez și revin. Number 70. Primii 60, dar cum să se arate? Pe 60 coboară 3 locuri Party Rock Anthem, LMFAO. Pe 59 stă încă tură și Mosano cu Zingarinio, care va să zică șotronul FM continuă cu Alexandra Ungureanu și Crush. I Need You More înseamnă 12 pași înapoi. Urcă și ascultăm Till the Wall Dance de la devoratoarea de sandwich-uri Britney Spears. Poftă bună, durdulio! This before, come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? What you waiting for? 57. Atâta dans, poate ultimul dans cu Whitney, Till the World Ends. Ne mai liniștim o țără pentru că Adele e o fată ascendentă săptămâna asta. Rolling into Deep, cu plus 2 în top până pe 56. E singura melodie cu sound așa mai matur în topul ăsta. Rolling into Deep de la Adele, în urcare două locuri până pe 56. Out of Time și Park Place coboară 11 locuri până pe 55. Stella și Andy staționează pe 54 cu Happiness. Și e rândul lui Lady Gaga la aparat cu Judas. Locul 53, în urcare două locuri. Number 53. Judas, Judas, outside this weekend, you checked in. Judas is me a good friend, to wear ear condiments time. I wanna love you, but something's pulling me away from you. Jesus is my virtue, and Judas is the Judas are un clip așa, Yin și Yang, Divine și Evil, nu crezi? Păpușa, Illuminati, Gaga și câteodată Lady s-a produs pe 53. Serialul continuă cu Swedish House Mafia pe 52, cu One în coborâre 4 și cu o piesă nou-nouță. Pe 51 avem Alex Gaudino și Kelly Rowland, un fel de eu și Tanti Kati, What a Feeling. 16 locuri mai sus. That's usually right when it creeps up on you, and I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention, what's up? My heart is beating, feelings got me open so much, I think I'm drinking. Got my hands way up, I surrender to love. What a feeling, to let it all go. What a feeling, Alex și Rowland Kelly cântă în RT 100 What a Feeling. Piesa urcă 16 locuri față de săptămâna trecută. După pauză, recapitulez și îți garantez Elena Gheorghe, Adrian Eftimie, Don Omar și Pitbull.